Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Tja, president Biden was toch een beetje de Joey Veerman tijdens Nederland-Oostenrijk bij dat tv-debat gisteravond. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Paniek in de democratische partijen na het optreden van Biden in dat debat met Trump. Hoe nu verder? Nederlandse inlichtingendiensten hebben journalisten ingezet als informant en spion. Kwalijk en gevaarlijk, zegt de beroepsvereniging. Van Gooise jongen tot geliquideerde advocaat, de auteur van een boek over witte bordencriminaliteit en de ondergang van Evert Hingst is hier. En een ontwerp voor een zelfvoorzienend dorp op de maan. Hoe dat eruit ziet, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Dealing with everything we have to do with. Vrijdag 28 juni. Look, if. Een rampzalig optreden van Joe Biden in het eerste presidentiële debat. En dat was koren op de molen van zijn tegenstander Donald Trump. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. En hoewel Jill Biden na het debat haar best deed om het gezichtsverlies voor haar man te beperken. Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. Is de paniek in de Democratische Partij dus groot. That was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. Er is zelfs sprake van ongeloof. Dit kan toch niet waar zijn? This cannot be real life. It just can't. Er wordt hardop gezegd dat Biden beter plaats zou kunnen maken voor een andere kandidaat. Maar Biden liet bij een campagnebijeenkomst vanavond zien dat hij daar niet over peinst. I'm here in North Carolina for one reason. Because I intend to win this state in November. Maandag is het 1 juli en dan mogen een paar dingen niet meer, zoals dit. Goedendag, pak je de drummen vloeiswit. Tabak mag dan niet meer bij supermarkten verkocht worden, dus ook niet meer bij de dorpswinkel. En dat doet pijn. Ontzettend veel pijn in het hart. Heel veel dorpelingen komen in de problemen. Want zo'n dorpswinkel is voor een groot deel afhankelijk van de omzet van tabakswaren. En ze dreigen nu om te vallen. En dat heeft ook gevolgen voor de omliggende winkels. Als de supermarkt verdwijnt de bakker en de slager. En heel veel dingen daaromheen verdwijnt dan ook. Het kabinet dat deze wet invoerde had zijn laatste vergadering. En hoewel het een verstandshuwelijk was, wordt er toch met warme gevoelens teruggekeken. Een beetje gevoel van weemoed. Ik denk dat we toch wel een ploeg hadden die elkaar ook door dit zware bestaan heeft heen gesleept. Ook in de ministerraad wordt niet alleen technisch vergaderd. Dat is ook vaak met emotie. Ja. Voor warm gevoelens is even geen plek bij Oranje. Er is de afgelopen dagen veel en heftig gesproken. Dat zegt de aanvoerder Virgil van Dijk. Harde woorden, wat natuurlijk nodig is. Zijn beelden bekeken natuurlijk van de wedstrijd. Zo'n wanprestatie als tegen Oostenrijk, dat gaat volgens hem niet meer gebeuren. Ja. We gaan nu in de knock-out fases en dan gaat het om het echt. Want als de volgende tegenstander, Roemenië, niet verslagen wordt. Ja, dan hebben we niks te zoeken hier. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Lot Lewin is aangeschoven, zij las de zaterdagkranten. Trouw kijkt naar de opbrengst van het herdenkingsjaar slavernijverleden in cijfers. Er zijn 55 lokale onderzoeken geweest naar het slavernijverleden. 13 gemeenten en 5 provincies boden hun excuses aan voor het slavernijverleden. En in 46 gemeenten worden activiteiten rond het slavernijverleden georganiseerd tijdens Katie Kotti. En dat is een forse opbrengst. Eind 2022 was er in nog geen 20 gemeenten aandacht voor slavernij. De Telegraaf blikt wat verder vooruit naar de nieuwe wet seksuele misdrijven die komende maandag in werking treedt. Daarin staat onder meer dat je voor de daad toestemming moet vragen. Een stap in de goede richting, maar in de praktijk geen wereld van verschil, zeggen experts tegen de krant. De overheid heeft te weinig gedaan aan voorlichting, zegt ook Richard Korver van het advocatennetwerk Zedenmisdrijven. Toch is die hoopvol. In 2016 sprak de rechter nog 3 barmedewerkers vrij nadat ze alle 3 seks hadden met een dronken jonge vrouw. En dat zal een rechter onder de nieuwe wet niet meer doen. De overgang is misschien geen taboe-onderwerp meer, maar vrouwen krijgen in deze fase niet de zorg die ze soms nodig hebben. Dat concludeert een ervaringsdeskundige en tevens redacteur van de Volkskrant. Terwijl de klachtenlijst lang is en hevig kan zijn. Opvliegers, nachtzweten, incontinentie, oorzuizen, geheugenverlies, stemmingswisselingen, ga zo maar door. Niet alleen vervelend, maar ook echt hinderlijk. Meer dan 75% van de vrouwen met klachten loopt risico op ziekteverzuim. Maar bedrijfsartsen doen daar weinig mee en huisartsen evenmin. Nog geen 5% van Nederlandse vrouwen krijgt medicatie ten opzichte van bijvoorbeeld 20% in België. Pas 2 jaar geleden is de richtlijn voor huisartsen gewijzigd. Tot dan gold het advies zo min mogelijk hormonen voorschrijven. Veel artsen houden daar nog steeds aan vast. In het kader van Veteranendag morgen heeft het AD een interview met co-piloot Dominique, die een crash met een transporthelikopter overleefde. Inmiddels 15 jaar geleden moest ze een aantal militairen vervoeren. Een standaardvlucht. Maar ze werd beschoten door een Taliban-strijder die de staart van de helikopter raakte. En de staart brak zelfs af, iets wat je eigenlijk niet kunt overleven. En toch wist Dominique de helikopter aan de grond te krijgen. Door deze ervaring realiseert ze zich hoeveel je van het leven moet genieten. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed the car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you. Sat there alone, all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here. Drunk, wash up in Austin. Hell of a bluff. You had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. Do you go back? Go bashing. I loved you. How tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here. Drunk, wash up in Dasha was dat met Austin. Ja, het verkiezingsdebat tussen Joe Biden en Donald Trump. Het gesprek van de dag in de Verenigde Staten en ook daarbuiten. Want de vrees van zijn aanhangers werd bewaarheid. President Biden lijkt inderdaad te oud en niet fit genoeg om nog een termijn aan te kunnen. James Kennedy, historicus en Amerika-kenner aan de Universiteit van Utrecht, is weer hier. Goedenavond. Goedenavond. Gisteravond aan de vooravond van dat debat spraken we u ook. Toen zei u dat u bang was dat het debat een masochistische aandoening zou worden. worden. Dat vond ik heel mooi omschreven. Ik ben heel benieuwd naar uw eindoordeel. Ja, dat was het zeker wel. Dus het was niet aan te zien. Je zag gewoon, nou, het is niet alleen. In bepaalde opzichten was het een veel gereguleerder debat dan wat we 4 jaar geleden zagen. Dat wil zeggen, de interrupties, gewoon de onderbrekingen van Donald Trump, vooral op Joe Biden, was er dit keer niet. Dus, dat mocht ook niet, hè? Mocht niet, hè? Dus want anders werd het de microfoon gedempt. En Donald Trump heeft ook wel discipline getoond in het hele debat. Maar wat hij zei, dus ook wel dingen die dan, ja, allerlei beweringen die buiten de waarheid staan. Dat is natuurlijk ook een bepaalde manier leugens. Van leugens, ja. Zeg maar, ook wel pijnlijk om aan te horen. Maar natuurlijk waar iedereen het over heeft, is niet dat, maar gewoon hoe Joe Biden het heeft gedaan. En dat hij gewoon met zijn heze stem en met gewoon zijn mond open als hij niets zei. En waar waren zijn ogen op gericht. Het gaf echt een indruk van een man die eigenlijk er niet helemaal in controle was van waarvan hij moest staan. Want zelfs zijn eigen vicepresident, Kamala Harris, die noemde het optreden van Biden slow at the start. Ja. Traag in het begin. Ja. Kwam het nog op gang? Nee. Nee, dus ik bedoel, kijk, hij heeft wel momenten gehad in de zin van als hij echt gepassioneerd raakte over bepaalde punten, dan kon hij dan wel fel en zelfs gemeen uit de hoek komen. Dus dan zag je iets van een levendiger Joe Biden. Dus het is niet alsof het allemaal, alsof hij het niet kan. Wat je ook zag vandaag, dus in Raleigh, North Carolina, zag je ook wel een vrij vitale president Biden. Dus het is niet alsof hij zo altijd is. Is gewoon dat hij soms wel zo is. Maar en toch op het moment suprem zo was. Ja, en waar het dan wel echt telt, ja, zeker. Ja, we praten zo verder over de positie van Biden. Maar we hebben ook contact met twee stemmers in de Verenigde Staten. Guus Bosman en Ines Hill. We beginnen met Guus Bosman. Goedenavond, u woont in Arlington in de staat Virginia. Goedenavond. En u stemt altijd op de Democraten. Ja, met welk gevoel heeft u naar dat debat gekeken gisteravond? Het was een tenenkrommend debat. Het was, was niet leuk om te zien. En het is heel, heel vervelend om Joe Biden, die in mijn optiek heel veel goeds voor het land gedaan heeft, om hem zo te zien afgaan eigenlijk. En dan vraag je je toch af, is het nou wel de juiste keus geweest om voor zo'n tweede termijn te gaan? In mijn optiek is dat niet zo. En ik ben bang dat we er een hele grote prijs voor gaan betalen als Democraten. Want hoe bezorgd bent u over Biden? Kijk, het is een beetje akelig om het zo te zeggen, maar als opa is het volgens mij een fantastische opa. Hele lieve oude man, maar hij is 81. En ja, wat meneer Kennedy ook zei, af en toe kijkt hij zo heel verdwaasd zeg maar de wereld in. En dan, als je dan bedenkt dat hij toch het belangrijkste land van de wereld moet leiden en hele moeilijke beslissingen moet nemen, dat is natuurlijk niet met elkaar in overeenstemming te bereiken. Dus ik maak me daar wel flink zorgen over. Maar hoe nu verder? Vindt u dat hij toch moet zeggen, ik stop ermee, ik stap uit de race? In mijn optiek had hij dat 1 of 2 jaar geleden gewoon moeten doen. Had hij van tevoren moeten zeggen, ik word een one-term president. Dan had hij volgens mij heel eervol en heel hij is zijn legacy als hele succesvolle senator en vice president, had hij prachtig kunnen afronden. Terwijl hij toch nu ik ben bang toch dat hij eruit gaat. De kans dat meneer Trump dit gaat winnen is volgens mij behoorlijk groot op dit moment. Maar stel hij blijft inderdaad waar het nu toch op lijkt, gaat uw stem in november dan wel naar hem? Oh, absoluut. Ik zou persoonlijk nooit op Trump kunnen stemmen. En ik denk dat er ontzettend veel democraten zijn. Maar er is ook best wel nog steeds een groep stemmers die zich niet helemaal heeft vastgelegd. En zeker in die swing states, zeg maar. En ik denk dat die zich wel terecht laten beïnvloeden door dit soort debatten. Maar ik persoonlijk, ik stem zeker op Biden. Dank, Guus Bosman vanuit Arlington, Virginia. Gaan we door naar Vermont in de staat West Virginia. Ines, heel goedenavond. U stemde vorige keer op Trump, hè? Ja, dat is waar. En hoe heeft u gekeken? Wat waren uw emoties bij dat debat? Nou, ik was ook een beetje zoals de meneer die net sprak. Het was bezorgelijk dat de man die nu de leiding van ons land heeft, dus duidelijk een beetje verschijnselen van een soort dementia bijna heeft. Dat hij er niet helemaal is. Maar dat hij toch ook met dat zie je ook met mensen die niet helemaal cognitief goed zijn, dat ze toch ook wel heel erg gemeen uit de hoek kunnen komen en heel erg onpresidentieel op dat moment kunnen zijn. En dat heb ik wel eens eerder gehoord van republikeinse vrienden van mij, dat zelf nog niet echt had gezien van Joe Biden. Ik ben een independent, ook stem ik voor Trump. En deze keer was ik echt heel erg een beetje teruggenomen, echt teleurgesteld dat onze president nu is. Dat is ontzettend pijnlijk om te zien. Gewoon een beetje teleurstellend zelfs. Hoe deed Trump het, wat u betreft? Ja, voor Trump, ik vond hem beter dan de laatste keer dat ik een debat van hem hoorde, omdat hij iets meer gedisciplineerd was. Ik zag hem zo een paar keer opzij kijken naar Biden, toen Biden dus echt helemaal niet uit zijn woorden kon komen. En ik dacht, ja, nu gaat hij hem pakken, of Trump zal iets zeggen van dit of dat, en dat deed hij niet. En dat vond ik toch wel heel erg klassiek van hem. Dat vond ik classy. Dat vond u classy? Ja. U blijft dus bij Trump in november? Ja, zonder meer. Ja, ook omdat hij gewoon een betere president is voor dit land. Dank. Ines Hill vanuit Fairmont in West Virginia. Terug naar James Kennedy. Bij de Democraten wordt echt gespeculeerd over het vertrek van Biden. Zullen we eens wat scenario's doornemen? Kunnen de Democraten überhaupt nog van hem af? Ja, de Democraten kunnen van hem af. Er zijn meerdere momenten waar dat kan. Het meest voor de hand liggend is in de zogenaamde National Convention, die zo medio augustus plaatsvindt. Eigenlijk wegens bepaalde technische vraagstukken in Ohio moet het eigenlijk al 7 augustus gebeuren. Maar ze hebben tot 7 augustus om toch een andere kandidaat naar voren te brengen. Ook als Joe Biden het niet wil. Dit wordt natuurlijk veel en veel makkelijker voor de Democraten om dit te doen als Joe Biden meewerkt en zegt van nou, ik kap ermee. Maar dat gaat in alle waarschijnlijkheid niet gebeuren. Dus je moet dan als het ware proberen in de weken daartussenin. Dat is dus nu. Nu eigenlijk andere kandidaten zien te vinden. Je hebt 4000 delegaten, dus die dan daar naar zo'n convention gaan. Die zijn overweldigend voor Joe Biden, maar ze zijn niet wettelijk verplicht om op Joe Biden te gaan stemmen. Dus het is technisch mogelijk althans dat zij dan wel voor een andere kandidaat zou stemmen. En als die andere kandidaat een meerderheid krijgt in de convention, dan zijn zij dan de presidentiële kandidaat. Maar Biden kan natuurlijk zeggen, ik heb die voorverkiezingen gewoon gewonnen. I'm the main man, ik ga het doen. Ja, nou, en veel van de mensen die daar naartoe zijn, zijn ook wel Biden-mensen. Ja. Dus om echt te breken met de president waarvoor zij daar naartoe zijn gekomen, nou ja, dat is heel wat. Dus ja, dat kun je niet zomaar doen. En je kunt niet zomaar rekenen op de samenwerking van deze vertegenwoordigers. Dus ja, er moet wel echt een heel krachtig verhaal komen, waar een aantal belangrijke democraten die formeel helemaal geen macht hebben over wat er gaat gebeuren, maar toch wel een soort moreel pleidooi kan houden van een andere kandidaat en dan kijken hoe ver je komt. Maar ik vraag me af of de Democraten dat willen doen, want dat brengt andere risico's met zich mee. Zoals? Nou ja, dat je gekrakeel krijgt, oneenigheid krijgt in de partij, dat Joe Biden houdt voet bij stuk en zegt nou, ik blijf erin. Dat heel veel Democraten toch wel verkiezen om achter hem te staan en andere dan weer niet. En het kan zijn dat uiteindelijk gewoon die oneenigheid kan leiden tot het gevoel van ja, nu zijn we echt verloren. Dus ja, dus dat is wel echt heel riskant. Dus de kans dat het gaat slagen, dat iemand hem kan vervangen, is niet heel erg groot. De kans op oneenigheid, als het wel misschien gaat gebeuren, is ook heel erg groot. Dus ik zie het niet als heel waarschijnlijk dat het gaat gebeuren. Maar wie zijn de eventuele andere kandidaten die mogelijk klaar zouden kunnen staan? Nou, welke namen worden er genoemd? Nou, één goede manier om daarover na te denken is denken aan populaire democratische gouverneurs. Want ze zijn doorgaans allemaal gouverneurs van staten waar ze een belangrijke staat van dienst hebben gehad. Je kunt wel denken aan Gretchen Whitmer van mijn staat Michigan. Je kunt wel denken aan Gavin Newsom van Californië. Je kunt denken aan J.B. Pritzker, Illinois. En ook wel, heel belangrijk, misschien ook echt een hele goede keus, in dit geval Josh Shapiro, gouverneur van Pennsylvania. En hoe serieus zijn zij dan? Zie je langzamerhand dat zij zich naar voren schuiven? Want ik zag die Gavin Newsom wel gisteren na het debat. Was hij degene die Biden moest verdedigen, om het zo maar te zeggen? En dat deed hij ook. Ja, hij bleef achter hem staan. Bleef. Nee, geen enkele ruimte zag je daar. Die zei, als het nog wel verder erger wordt. En ik zie dat ook bij de andere drie niet. Dus het is wij zien ook geen tekens van leven van een andere kandidatuur die wel een verschil kan maken. Dus, maar wat zegt het over Biden dat hij niet twijfelt aan zichzelf na dat debat gisteren? Sommige thema's zeggen het heeft te maken met zijn dementie. Hij leeft in een bubbel waar hij eigenlijk gewoon helemaal niks meer kan zien. Ik denk dat het eigenlijk heeft te maken in essentie over de man zelf. Dit is een man die senator is geweest sinds 1972 of hogere ambten heeft bekleed. Dus dit is wel iemand die echt aan de plus gewend is. Het is iemand die ziet dat hij een hele belangrijke historische taak heeft. Dat is hoe hij zichzelf ziet. Ik denk niet dat hij veel ziet in een leven zonder macht en het uitvoeren van zijn historische taak. Dus ik denk dat hij is koppig. Hij is iemand die zegt van ik ga het gewoon doen. Dus hij is gewoon qua persoonlijkheid, qua achtergrond, qua zoveel decennia dicht bij de macht staande, niet iemand die hiermee gaat kappen, in alle waarschijnlijkheid. En hij wilde eigenlijk al zijn hele leven president worden. Ja, absoluut. En hij heeft er wel meerdere pogingen daartoe gedaan om president te worden. En is uiteindelijk ook wel geworden. Hij vindt het ook leuk en mooi. Ik denk dat hij ook vindt dat hij miskend is. Dat als het nu wel niet helemaal is in de peilingen zoals hij wil, dan heeft dat te maken dat mensen niet zien wat hij daadwerkelijk heeft gedaan. En ook een van de gasten heeft aangewezen. Je kunt wel een goede pleidooi houden dat Joe Biden wel heel veel dingen heeft gedaan voor Amerika. Maar Amerikanen zien het niet. En hij wil toch bewijzen aan hen dat hij wel de juiste president voor hen is. En tot slot, zou dit ook nog kunnen leiden tot een groep democraten die zich afsplitst en zegt, dit is niet onze kandidaat. Wij gaan echt een andere partij vormen. Alles is mogelijk, maar ik acht dit niet waarschijnlijk. Want dit heeft echt te maken met, je hebt wel splitsingen partijen gehad. En meestal gaan dat wel over ideologische verschillen. Mm-hmm. Het is gewoon verschillende in welke kant de partij op zou moeten gaan. Dit gaat eigenlijk echt over het vermogen van Joe Biden om president nog te zijn of niet. En ik denk niet dat een partij daarover gaat splitsen. Wat je wel kan zien, en dat is denk ik het grootste gevaar voor democraten, is dat er heel veel kiezers zijn, of nogal voldoende kiezers zijn, die gewoon afhaken. Die zeggen van zo ver kan ik het niet brengen om op hem te stemmen. Dank, James Kennedy. Dave, yeah. I got a little song I wanna sing. Yeah. Eddie Floyd wrote the song for me. Oh, yes, he did, bro. And I believe I can tell the well about it. Yeah. He told me to tell him about my baby. Baby, and I got to sing the song. All brothers will listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Go ahead and tell him about his song. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home as soon as I can. I've got love in the palm of my hand. It's got to get back to you as soon as I can. You don't know what you mean to me. You don't know. Sam en Dave, you don't know what you mean to me. Nederlandse inlichtingendiensten hebben journalisten ingezet als informant en spion. En dat ging er soms onzorgvuldig aan toe. Dat blijkt uit rapporten van de commissie die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten is hier, welkom. Ja. De algemene en de militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten zijn op de vingers getikt, kun je wel zeggen, door deze toezichthouder. Waarom? Wat is er misgegaan? Nou ja, eigenlijk is nu voor het eerst een keertje helder uitgesproken wat we al jaren vermoeden. Dat de diensten onder andere journalisten recruteren als agenten, noemen ze dat dan. Dus eigenlijk als een soort informatiehalers voor diensten, zowel in binnen- als buitenland. En die journalisten wisten dat zelf soms niet eens, hè? Nee, het is echt heel kwalijk wat hier gebeurd is. En wij hebben hier echt al langer geleden, ook bij de minister en bij eerdere ministers. Hè, dat was toen Hanke Bruins-Slot, 2 jaar geleden. Toen het NRC onderzocht en eigenlijk naar boven kwam dat er echt meerdere journalisten benaderd waren. Ja, en dat benaderen, dat gaat heel informeel. Je moet je voorstellen, op ambassades in het buitenland werken niet alleen ambassademedewerkers, maar werken ook mensen van de diensten. Maar dat loopt door elkaar en je weet het vaak niet. En die zijn heel behulpzaam. En journalisten hebben behoefte aan informatie. Nou, dus het begint een beetje met dat je denkt, nou, ik heb een leuk gesprek over een bepaalde regio waar ik misschien heen moet. Maar voor je het weet, is er toch sprake van een soort van dat je voor een karretje wordt gespannen. En dan kom je eigenlijk in een hele kwetsbare positie natuurlijk als journalist. Omdat je bestaansrecht als journalist is je onafhankelijkheid. Is het feit dat je niet op een of andere manier verlengstuk bent van de overheid, van de politie, van een geheime dienst. En daar word je dan eigenlijk toe verleid, eigenlijk ja, uitgelokt. En dat is heel, heel kwalijk. Dus dan moet je bronnen doorgeven of informatie van bronnen. Hoe gaat het concreet in zijn werk? Nou ja, ik ben er natuurlijk zelf ook nooit bij geweest, zullen we maar zeggen, als het gebeurt. Maar je moet je voorstellen, diensten hebben heel veel behoefte aan informatie. En journalisten komen op plekken en in gesprek met mensen, juist omdat ze onafhankelijk zijn, juist omdat bronnen vaak het gevoel hebben, nou, aan een journalist kan ik iets toevertrouwen, want dat is niet de overheid. Hè? Ja, en daar gaan ze dus misbruik van maken. Dus dan hebben ze iets van, hey, dat is een mooi iemand, een soort loopjongen eigenlijk, die voor ons bepaalde informatie binnenhaalt. Ja, en dat is ontzettend slecht. Het is ontzettend slecht, maar ook gevaarlijk, zeggen jullie, voor journalisten zelf. Ja, het is heel gevaarlijk voor journalisten zelf. Want moet je voorstellen, in het rapport staat ook min of meer dat het juist gebeurt in het Midden-Oosten. Nou ja, het Midden-Oosten, daar zijn landen waar, ik zou maar zeggen, de rechtsstaat wat minder goed geregeld is. Dus als je daar, als daar bekend wordt dat jij eigenlijk een verlengstuk bent van een overheid waar ze niet mee bevriend zijn. Nou, dat kan je in veel landen in het Midden-Oosten kan je dat bedenken. Ja, dan loop jij als journalist, maar zeker ook de bronnen die jij spreekt, die vaak kritisch zijn over de lokale overheid, lopen een enorm gevaar. Dus wij zeggen eigenlijk als NVA, je moet dat gewoon niet willen. En daarin is het rapport van vandaag toch wel teleurstellend. Want dat rapport zegt eigenlijk niet van, dit moet je niet willen. Ze zeggen hoogstens, ja, je moet er wat zorgvuldiger mee omgaan. En zeggen ze ook iets over de omvang? Over hoeveel journalisten nou benaderd zijn? Nee, en dat is natuurlijk altijd drama als je het hebt over het werk van de diensten. Het blijft altijd ontzettend ongrijpbaar. Dus ik had heel graag gelezen, nou jongens, dit is misschien in 3 gevallen gebeurd, weet je wel, op een populatie van 20.000 journalisten. Want het zegt natuurlijk ook iets heel slechts over die journalisten zelf. Ik bedoel, die zijn er toch uiteindelijk soms in meegegaan. Dat is heel kwalijk voor het vak. Hè, en voor de geloofwaardigheid van journalisten in Nederland ook. Maar ja, er worden geen aantallen genoemd. We weten nu alleen dat het gebeurt. Want hebben journalisten jullie wel eens benaderd met verhalen over dat zij zelf benaderd zijn inderdaad door die inlichtingendiensten? Zeker. Dat is bijvoorbeeld gebeurd toen de Olympische Spelen waren in China. Toen zijn er meerdere sportjournalisten die ook aan ons zeiden van, nou ja, ik heb het idee, ik heb het gevoel, want ze zullen nooit zeggen, hier is mijn visitekaartje. Ja. Maar ik heb het gevoel dat er aan mij vragen worden gesteld om informatie op te halen. En ook journalisten die naar het Midden-Oosten, die in het Midden-Oosten werken, hebben dat ook gezegd. Hebben dat 2 jaar geleden ook aan de NRC verteld. Die heeft toen een rondvraag gedaan. Dus sommige journalisten zijn er zich zeker van bewust. En gelukkig, de meesten zeggen natuurlijk ook gewoon absoluut nee, als ze ook expliciet gevraagd worden naar informatie. Maar er zijn er ook die meewerken. Waarom zouden journalisten dat überhaupt doen? Nou ja, dan kom je een beetje op de vraag van hoe kan het dat je je vak en je vakgenoten en je bronnen zo in gevaar wil brengen? Ik vind het ongelooflijk dat dat gebeurt. En ik kan het me eigenlijk alleen maar voorstellen op het moment dat je echt zegt, ik kan een acute ramp voorkomen, bij wijze van spreken. Het moment dat je, journalisten zijn ook burgers, dus dat betekent natuurlijk als je een aanslag kan voorkomen of in dat soort sfeer, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ik geef nu informatie, want ik weet dat ik hiermee, weet ik veel, het leven van 500 burgers of van kan besparen. In alle andere gevallen is het echt een affront voor het vak en een belediging voor al je collega's, want je brengt het hele vak in gevaar daarmee. En jullie pleiten nu voor strengere regels. Hoe moet dat eruit zien? Nou ja, in de kern zeggen wij, je moet dit feitelijk verbieden, want het is uitlokking. Hè, en het gebeurt vaak, bij wijze van spreken, dat je denkt dat je dat je gewoon een normale vraag of iets uitwisselt en langzaam word je daar dus ingetrokken. Dus je moet het gewoon zeggen, dit is zo contra de essentie van een rechtsstaat. Hier moet je niet aan beginnen. En dan, als je dan zegt, nou, als het echt cruciaal is, dus als er echt heel veel levens op het spel staan, dan zou je op het niveau van de minister moeten zeggen, er wordt toegang gegeven, want dan weet je dat het echt een uitzondering op een uitzondering is. Want normaal, we weten ook allemaal dat er terroristische aanslagen kunnen worden voorkomen. En dat moet natuurlijk wel kunnen. Nou was aankomend premier Schoof natuurlijk van 2018 tot 2020 de baas van de AIVD. Hij moet hier wel van afgeweten hebben. Wat denk jij? Ik denk het zeker. Ik bedoel, het is gewoon een methode. En bedoel, het is ook niet in Nederland alleen. Hè. Ik bedoel, dit gebeurt in Duitsland, dit gebeurt in Amerika, dit gebeurt in heel veel landen. Dus Schoof heeft er zeker van geweten. En wat denk jij, beroepsgroepen als medici, advocaten, die leggen een eed af voor geheimhouding. Zie je zoiets gebeuren voor journalisten? Is dat een idee? Nou ja, het ingewikkelde is, journalisten zijn echt professionals. Hè? Ja. Dus wij hebben ook als NVA een code. Er is een internationale code voor journalisten waarin echt die onafhankelijkheid en die zorgvuldigheid van het vak echt is vastgelegd. Maar het is ook een open beroep. We hadden deze week 12 Egyptische journalisten in ons land. Nou, die kunnen alleen dat beroep daar uitoefenen als ze een stempel van goedkeuring van de overheid hebben. Dat wil je ook niet. Mm-hmm. Dus het is ingewikkeld. Het moet een open beroep blijven. Maar we moeten echt wel staan voor onze ethische regels. En daar willen wij echt een steentje aan bijdragen. Dank, Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. This way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's Dat was Air met All I Need. Evert Hingst groeide op als ogenschijnlijk keurige jongen in het gooien, maar eindigde als witteboordencrimineel. In 2005 werd hij, inmiddels advocaat, vermoord. Pal voor zijn deur in het chique Amsterdam-Zuid. Brechtje Bleker raakte gefascineerd door zijn levensloop en schreef het boek Criminaliteit voor ons soort mensen. Brechtje Bleker, welkom. Je zei net dat het boek echt net van de drukker is. We hebben de primeur, geloof ik, hè? Absoluut. Ik heb het vanmiddag opgehaald. Ik dacht, wow, het ziet er mooi uit. En wat fijn dat ik er hierover kan komen vertellen. Nou, dat is mooi. Want waar komt die fascinatie voor Evert Hingst en ook voor witteboordencriminaliteit vandaan? Ja, ik denk deels omdat ik gewoon een soort gemeenschappelijke geschiedenis heb met Evert. Ik ben ook opgegroeid in Amsterdam-Zuid, Beethovenbuurt. Eigenlijk om de hoek van waar hij werd vermoord. Ben ik ook naar school gegaan, naar zo'n keurig gymnasium. Beetje een kakker was je? Of? Absoluut. Je hoort me ook praten, toch? Dat is ik benadruk het nog even. Nee, en aan de andere kant is dat ik altijd heel erg gefascineerd ben geweest door criminaliteit. In mijn studententijd ook een tijd een relatie had met een hashhandelaar. Daar heb ik nog een boek over geschreven, De Walrus. Maar ook verder, dat was echt niet het enige. Ik was gewoon door het verschijnsel criminaliteit heel erg gefascineerd. En toen zei mijn uitgever, is dat niet iets voor jou om over te schrijven? Evert Hingst. He, want we komen allebei uit zo'n nep milieu. Hij uit het Gooi is later in de Beethovenbuurt gaan wonen. Ik kwam al uit de Beethovenbuurt, maar heb daar helemaal geen hang naar. En wel die hang naar criminaliteit. Dus het was, wat dat betreft begrijp ik heel goed waarom mij dat aangeraden is, zeker, dit onderwerp. Want even voor de mensen die Evert Hingst eigenlijk zijn vergeten of zijn naam niet meer precies op hun vizier hebben, kun je hem kort schetsen? Ja. Nou, dat kan ik zeker. Maar ik moet zeggen dat ik wel eerst zelf ook dacht, wie is nou Evert Hingst? Want er werd na zijn dood van alles over hem geroepen. Hij was advocaat, hij zou informant zijn, hij was crimineel. En dat was eigenlijk waar ik mee begon, van wie is die man nou? Nou, mijn conclusie is uiteindelijk dat hij inderdaad heel mooi model kan staan voor de opkomst van de witteboordencriminaliteit, waar we in Nederland toch echt verdomd weinig tegen gedaan hebben. He, waardoor Roberto Saviano ook zegt, Nederland is eigenlijk dat erger. Is een crimineel. Nee, Roberto Saviano is een schrijver van een bekend boek over de maffia in Italië. En hij zegt, eigenlijk is Nederland erger dan Italië waar het gaat om maffia. Maar in Nederland gaat het om eigenlijk de financiële wereld en de financiële structuur wat mafioos is. Want Hingst had dus contact met onderwereldfiguren. Absoluut. Als Sam Klepper, John Miremet. En hij werd op relatief jonge leeftijd vermoord. Absoluut, hij had daar contact mee. En hij was zelfs, heb ik uitgevonden, de eerste fiscalist die echt in dienst was van een criminele organisatie. Zo werd hij door de criminele organisatie gezien. En het schandalige was ook dat hij werkte op een heel chic advocatenkantoor op de Keizersgracht. Maar de criminelen waren daar gewoon kind aan huis. En dat was eigenlijk voor hun de huiskamer. Dus we horen wel eens iets over Moskowitz en hoe erg dat is. Maar dit was eigenlijk nog wat erger. En misschien nog wat erger is dat het helemaal getolereerd werd door de Amsterdamse advocatenwereld. Men keek weg. Men keek weg. En dat is ook wat me voortdurend verteld is. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Met criminelen, met journalisten, misdaadjournalisten, met wetenschappers, met advocaten. En iedereen zegt eigenlijk, er werd in die tijd, 2005, maar ook nu nog, nauwelijks iets gedaan tegen deze vorm van criminaliteit. Vandaar dat ik het criminaliteit voor ons soort mens ben gaan noemen. Want je zou denken, het is een uniek geval, maar dat is absoluut niet. Nee. Dat is denk ik de boodschap van mijn boek is eigenlijk, hij was geen uitzondering. Het was gewoon, het werd je zo makkelijk gemaakt. En dat is me ook door zoveel fiscalist advocaten verteld. Van, het is bijna moeilijk om niet crimineel te zijn in deze branche. Om als advocaat niet mee te gaan in die wensen van die criminelen. Maar is Evert Hingst erin beland? Of is hij erin meegesleurd? Of was het een bewuste keuze van hem om die kant op te gaan? Ik denk dat erin beland en erin meegesleurd. Dat dat echt allemaal termen zijn die wij eraan geven. Ja. Terwijl eigenlijk zo iemand, hij was ook 28 toen hij daarin belandde. En dat is gewoon een eigen keuze. Je hebt ook een keuze om dat niet te doen. Die mensen zijn er ook, maar die zeggen tegen mij, ja, ik heb de keuze gemaakt om iets anders te doen. Dat is saai, maar dat is wel netter. Maar heb je kunnen achterhalen waarom hij die keuze dan gemaakt heeft? Want je hebt met allerlei mensen om hem heen, bijvoorbeeld Min Kok, je bent ook zelfs in Beirut geweest. Ik ben een week in Beirut geweest om met Min Kok te praten. Die een bekende onderwereldfiguur. Ja, die zit inmiddels vast in Nederland, in de PI in Nieuwegein heeft hij twee keer dit boek gelezen om het van commentaar te voorzien. Heel fijn. Hij heeft me ook onwijs geholpen aan allerlei contacten in de criminele wereld. Dus ik heb met heel veel mensen erover gepraat. Maar als je nou zegt, waarom doet iemand dat? Dan is dat denk ik toch vooral een kwestie van karakter. Met hoogleraren criminologie waarmee ik daarover praat. Die zeiden ook van, het is toch een vorm van narcistisch karakter wat je dan hebt. En we hebben als samenleving heel erg moeite altijd gehad om te erkennen dat witte boorden criminelen, want dat was hij onder andere. Hij was nog wel wat meer dan dat, maar zeker een witte boorden crimineel. Om te erkennen dat zijn criminelen die heel erg op ons lijken. Maar we vinden het heel moeilijk om dan te bedenken van, dat zijn dus ook criminelen. Je hebt het zelfs over zeven vinkjes criminelen. Ja, het is ons soort mensencriminaliteit. Dus is de criminaliteit van mensen die heel erg op ons lijken, die eigenlijk alles mee hebben, maar toch die stap naar de criminaliteit maken. En ik vind dat zelf veel moeilijker te begrijpen dan criminaliteit van iemand die een moeilijke jeugd heeft gehad. Maar wat ik veel verbijsterender vond, is ook dat de politie mij zei, de recherche, een sloeber uit Zuidoost, die pakken we wel op. Maar om te gaan procederen tegen een advocaat, daar kijken we wel mee uit. En witwasspecialist Roel Jansen zei ook tegen mij, de kans dat een witte boorden criminaliteit wordt opgepakt, ook nu nog, is 0,0083%. Dus het is een soort vorm van criminaliteit die we eigenlijk niet willen zien. En dat vind ik een beetje de basis van het boek. Ik heb het geschreven als een heel spannend verhaal. Ik heb ook de moord opgelost op Evert Hinkst. Vond de recherche heel erg leuk. En ik heb heel veel hulp gehad van allerlei mensen. Maar de basis is toch echt van, waarom willen we niet zien dat dit ook criminaliteit is? Want je ziet hem, Evert Hinkst, je beschouwt hem als het symbool voor de opkomst van de witte boorden criminaliteit in die zware onderwereld. Ja, absoluut. Dat is hij ook geweest. Hij werd ook soms wel zo gezien, soms absoluut niet zo. Ik merkte ook dat mensen uit ons soort mensenmilieu heel veel meer moeite hadden om over hem te praten dan criminelen. Omdat zij allemaal zoiets hadden van, maar wij zijn niet zo. Wij willen ons daar niet mee associëren. Mm-hmm. Maar dat is tegelijkertijd wel mijn boodschap. Daar zit een belangrijke vorm van criminaliteit waar we echt niks tegen doen. En daar is Evert Hinkst absoluut het symbool voor. En je zegt ook, Amsterdam is het centrum zo'n beetje van die witte boorden criminaliteit. Dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook zo'n Roberto Saviano. En heel veel experts zeggen dat. En dan niet zozeer Amsterdam, maar vooral Amsterdam-Zuid. Weet je, mensen denken als je het over Amsterdam hebt, denk je, dat zal wel Nieuw-West en Zuidoost zijn. Nee, Amsterdam-Zuid, daar wonen de criminelen. En dat is eigenlijk mijn boodschap. De grote criminelen wonen in Amsterdam-Zuid. Ja, we hadden het net over gedragsregels voor journalisten, maar het klinkt alsof fiscaal advocaten, notarissen en accountants, die kunnen ook nog wel een paar regels die zouden gebruiken. Zeker wat, en het raar was, ik heb dat ook allemaal nagezocht. En er waren in die tijd gedragsregels. En ik heb daar ook met de toenmalig deken over gepraat. De deken van de advocaten. De baas eigenlijk van de advocaten. En die zei, we hadden wel die gedragsregels. Maar daar deden we eigenlijk niet zoveel mee. En ik heb er met hoogleraren over gepraat. En die zeiden, dat zeggen wij ook de hele tijd. Er wordt niks gedaan met die gedragsregels. Maar we krijgen nergens dan een soort van weerwoord. Want de politie zegt van, dan moeten jullie maar aantonen waarom dat fout gaat. En het is een beetje heen en weer gepingpong. Maar eigenlijk is in de basis iedereen het er wel over eens. Er zou meer gedaan moeten worden in die wereld van advocatuur. Want ik heb ook gekeken naar bijvoorbeeld de meldingen. Je hebt zien meldingen van verdachte transacties. MOT-meldingen heet inmiddels geloof ik iets anders. Nou, bij notarissen worden daar 300, 400, 500 meldingen per jaar gedaan. En raad eens hoeveel meldingen de advocaten doen. 10, 15. Mm-hmm. Dus dat is zo'n schril contrast. Echt werk aan de winkel. Ja, er is echt werk aan de winkel in de wereld van advocaten. Ze hebben mij ook al... Ik heb de eerste uitnodigingen voor lezingen al binnen om daarover te gaan praten. Maar ik vind dat echt de boodschap van het boek. Kom op, zeg, laten we dit nou eens verbeteren. Ja, mooie laatste woorden. Dankjewel, Brechtje Bleker. En het boek Criminaliteit voor ons soort mensen. Over het leven en de moord op advocaat Evert Hingst. En natuurlijk ook over witte borden criminaliteit. Is vanaf nu verkrijgbaar. Een dorp op de maan, volledig zelfvoorzienend. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Studenten aan de TU Delft doen mee aan een internationale ontwerpwedstrijd. En vanavond presenteerden ze hun idee. Een van die studenten is Friso van den Groot van Emden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie versie van een dorp op de maan, kun je het beschrijven? Ja, ik kan het zeker beschrijven. Als je de maan ziet vanuit een bird's eye view, ziet het er een beetje door uit. Maar wat wij hebben gedaan is dat we juist de materialen van de maan wouden gebruiken. Waardoor het lijkt alsof je een paar bolletjes op de maan ziet. Mm-hmm. Nou, van een afstand lijkt dat niet zo speciaal. Maar als je er echt aan binnen gaat kijken, dan zie je alle ontwerpkeuzes die wij hebben gemaakt. Als je er misschien een beetje van een afstand kijkt, zie je dat er ook een patroon in zit. En hier hebben we ook over nagedacht. Maar het is een beetje van, wat zou je willen weten? Ik heb namelijk zoveel wat ik kan vertellen erover. Nou, ik ben benieuwd, als ik die bol binnenga, wat zie ik dan? Een heel groot gedeelte van de ontwerpcompetitie en iets wat wij een hele leuke uitdaging vonden, is biomimetica. Dat was een randvoorwaarde voor de competitie. Ja. En wat dat betekent, is dat je naar natuur kijkt. Voor ideeën. En om een voorbeeld te noemen is bijvoorbeeld een bot van wat wij in ons lichaam hebben, is een heel slim ontworpen, het is niet echt ontworpen, maar ik zeg ontworpen, gecreëerd systeem. Ja. Gecreëerd systeem, precies. Want het is licht, het is heel sterk en het kan groeien. Dus wij kijken naar dit soort ideeën in de natuur en proberen dat in ons ontwerp toe te passen. Nou, een van die dingen is een vogel. Dat heet een ovenbird. Vind ik een hele leuke naam zelf. Yeah. En die heeft een heel interessant ontwerp van een nest. Nou, dat nest hebben wij eigenlijk als inspiratie genomen voor ons ontwerp. En dat is een van de vele keuzes die wij hebben gemaakt in het ontwerp wat we hebben gemaakt. Ja, in een grote bol op de maan wonen, hoe houd je dat eigenlijk uit? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En gelukkig zijn al onze studenten niet allemaal van Delft. We hadden twee die van de medische kant komen, eentje uit Amsterdam. En die hebben dus inderdaad dit afgelopen jaar ook lang onderzoek gedaan naar de psychologische effecten die dat op je kan hebben. Want ja. Natuurlijk, dat kan heel erg veel hebben. Want wij schatten in dat die mensen daar 50 jaar zouden kunnen leven. Nou, 50 jaar is een lange tijd. En je moet ook indenken dat wij mensen zijn, over eeuwenlange generaties zijn wij geëvolueerd om op deze planeet te wonen. Om dat dan opeens op een heel andere planeet te zetten, kan je inzien dat dat niet werkt. Er zijn heel veel dingen die je daar willen doden. Eén daarvan is dus een groot psychologisch aspect. Dus wat wij hebben geprobeerd in zo'n ontwerp is zoveel mogelijk de aarde mee te nemen. Aha. Natuurlijk, je bent op de maan, maar voor grotendeels psychologische welzijn hebben we geprobeerd zoveel mogelijk aspecten van de aarde naar de maan te brengen. Een goed voorbeeld hiervan, wat ik kan geven, is dat de binnenkant van de bol is allemaal projectoren. En hiermee gaan wij een dagcyclus van de aarde nadoen. Want de maan heeft 14 dagen, duurt het om licht te worden, en dan 14 dagen nacht. Oh. Nou, als mens word je daar niet heel blij van. Nee. Ja, precies. Misschien in het noorden, in Scandinavië kunnen ze gaan, maar weet je, over het algemeen is dat lastig. En dus doordat wij die projectoren aan de binnenkant van ons scherm hebben, kunnen wij niet alleen de dag- en nachtcyclus nabootsen, maar ook de seizoenen. Wat wij denken dat er heel erg gaat helpen bij, door mensen zich comfortabeler laten voelen in deze ruimte. Maar dan zit je dus in een volledig kunstmatige bol. Want je ziet dus op schermen, dan lijkt het dag en nacht, of dan lijkt het winter en zomer. Maar wat is dan het echte maangevoel als alles vanaf de aarde wordt gesimuleerd? Nou, en een hele grote. En die het moment dat ik het zeg, zou je denken, oh natuurlijk, is de zwaartekracht. Ja. De zwaartekracht op de maan is 1/6 dat van de aarde. En dat is een beetje lastig om voor te stellen wat dat is, hoe dat voelt. Maar dat is nogal zweverig. Dus ik denk dat je dat wel doorhebt. En wat ook daardoor grappig is, is dat als je iets op aarde bouwt, dan hebben wij bepaalde regels. We hebben bepaalde ideeën van hoe dingen moeten. Maar als je die ideeën naar de maan brengt, realiseer je dat werkt niet echt. Een goed voorbeeld hiervan is hoe we een kamer inrichten. We hebben randvoorwaarden voor hoe hoog die is, hoe hoog een deur moet zijn. Maar op de maan werken die helemaal niet. Mm-hmm. Omdat je, als je een stap zet, dan word je een stuk hoger de lucht in wordt geduwd. Dus een normale deur, dan zou je hoort je hoofd stoten. Ja, precies. Dus dat zijn dingen waar je over na moet denken dan. En stel dat jullie winnen en dat maandorp wordt over een paar jaar werkelijkheid. Ga jij dan zelf ook die kant op? Heb je daar al over nagedacht? Daar heb ik recentelijk wel eens over nagedacht. En eigenlijk het antwoord voor mij is meteen ja. Waarom dat is denk ik omdat ik ben hier niet los van dit team. Ben ik eigenlijk al best wel lang geïnteresseerd in de ruimte. En ik denk als deze mogelijkheid zich voor zou doen voor mij. Ik weet niet of ik de ideale kandidaat hiervoor ben. Maar stel het zou worden gevraagd, ik zou het zeker doen. Het is zeker een droom voor mij. Denk je dat het gerealiseerd gaat worden? Denk je dat jullie überhaupt gaan winnen als team? Nou, ik heb zeker de zelfvertrouwen dat we gaan winnen. Maar als het gemaakt wordt, dat vind ik een hele interessante vraag. Want wij mochten denken met een 50 jaar tot 100 jaar in de toekomst. En er kan heel wat gebeuren in die tijd. Nou, spannend. Ik ben benieuwd of jullie het gaan worden. Dank je wel. Friso van den Groot van Emden. Tot zover dit oog. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Ster. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Je doet niet mee aan de game. Je doet namelijk mee aan Wie is de Mol. Ja. En jij bent de Mol. Wie is de Mol? Streaming editie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïns dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.